productie is zo klaar als een klontje, zeggen zij. De modellen zijn misschien niet perfect, maar goed genoeg om ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen. Een van die 36 wetenschappers is Han Olof. Hij is hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is hier bij ons in de studio. Goedenavond, hartelijk welkom. En vanaf Texel praat mee Han Lindeboom. En hij is emeritus hoogleraar marine ecologie aan de Wageningen Universiteit. Ook u, goedenavond, meneer Lindeboom. Goedenavond. Meneer Olof, ik wil eerst even met u beginnen om even te kijken waar we het over hebben. Want er wordt te veel getwijfeld aan de wetenschappelijke basis onder het stikstofbeleid, vindt u en een aantal van uw collega's. Waarom vond u het nodig om dit opiniestuk te schrijven? Ja, die twijfel over de wetenschappelijke basis gaat voor de duidelijkheid niet alleen over de modellen, maar ook natuurlijk over natuurtrends die waarom we dit eigenlijk doen. Ja. Dus de planten en dieren die we kwijtraken. Ja, twijfel is een heel essentieel onderdeel van wetenschap natuurlijk. Elk wetenschappelijk artikel twijfelt aan de kennis ervoor. En door twijfel bouwden we als kennis eigenlijk aan het huis van de wetenschap. En twijfel is het cement daarvoor. Maar ja, we vonden dat eigenlijk die twijfel een beetje misbruikt werd. Door twijfel te zaaien, te zeggen van nou, daardoor hoeven we eigenlijk nu nog niet iets te doen, kunnen we de zaak weer eens even uitstellen. En gegeven de enorme uitstel die er al is in werkelijke keuzes in dit dossier, wouden we als wetenschappers nog eens zeggen dat die twijfel helemaal niet zo groot is als die soms wordt voorgesteld. Ja, en er was een vrijdag CDA-leider Wopke Hoekstra, die zei van er moet wel ingegrepen worden, maar misschien kunnen we er iets langer over doen tot 2035. Was dat ook een aanleiding voor u, of zegt u, we vonden dit al voor die tijd? Ja, het was natuurlijk niet helemaal een donderslag bij heldere hemel dat hij dat vrijdag zei. Natuurlijk vanuit de coalitie waren er al eerder wat laten we zeggen, gemor geuit. Dus eerder was al het idee van ja, als er steeds maar naar die wetenschap wordt gerelateerd, van ja, die weten dat eigenlijk niet precies. Dus laten we nog eerst maar eens even verder onderzoek doen. Dat gebeurt feitelijk al 20 jaar. Het is niet dat de wetenschappelijke basis perfect is. Tuurlijk is er twijfel in de wetenschap, maar ook de zekerheden zijn groot genoeg om nu tot keuzes te komen. Ja, en tegen wie praat u vooral? Ja, we praten denk ik vooral tegen de politiek om het kabinet heen. Zelfs niet zozeer tegen het kabinet. Want het kabinet heeft in zijn nota in juni eigenlijk heel duidelijke keuzes neergelegd. En daar waren we als wetenschap eigenlijk ook blij mee. Van ja, het heeft heel lang gesudderd, maar nu eindelijk is er iets. En vervolgens zie je dat er dan weer verdere oproepen tot uitstel komen. En dat, dat komt zowel natuurlijk vanuit de maatschappij. U zegt om het kabinet heen. Heeft u het dan over oppositiepartijen? Of wat bedoelt u met om het kabinet heen? Nou, interessant genoeg nu eigenlijk meer vanuit het kabinet zelf dan oppositiepartijen. Maar ik praat natuurlijk ook over een boer-burgerbeweging. Ik praat ook over de landbouwacties zoals die vanuit AGA-actie en FDF zijn gebeurd. En daar zie je gewoon heel veel poging tot twijfelzaaien. Twijfelzaaien vooral over de sterkte van de wetenschappelijke conclusies die onder het huidig beleid liggen. En daarvan willen we heel duidelijk dus een boodschap uitstralen. Want er worden vaak gewezen naar de modellen. Er is zo'n kaartje van de minister verschenen. En dat kaartje is gebaseerd op allerlei modellen. En er wordt er per gebied aangegeven van daar is de stikstofdepositie zoveel te hoog of de reductie moet zoveel procent bedragen. Daarvan is door heel veel mensen gezegd, dat is veel te precies. Dat kan je niet op die manier doen. Ja. Zegt u daarvan, dat is helemaal niet te precies, dat kan prima? Ja, de vraag is, wat is het alternatief? Moet het dan ongeveer? Op een gegeven moment in beleid natuurlijk moet je zeggen, we moeten een dusdanige reductie op die plekken. En die reducties zijn per provincie opgegeven. Ja. Waarbij ook duidelijk de opdracht bij de provincie geeft om dat verder uit te werken. Het is niet op boerderijniveau, jij moet zoveel koeien inleveren en jij mag uitbreiden. Maar het is wel degelijk een strategie in hoofdlijnen die gebaseerd is op modellen, maar ook op heel veel natuurmetingen om te kijken waar die kritische waardes in natuurgebieden nou eigenlijk liggen. U zegt er is heel veel kritiek geweest op dat kaartje. Wat u betreft staat het kaartje kaarsrecht overeind? Ik zou niet zeggen kaarsrecht overeind. De reductie 50% in 2030 staat overeind. Dat moet per provincie gerealiseerd worden. En het is wel goed dat het kabinet ook een eerste aanzet tot een handen en voeten heeft gegeven. Want zonder dat je dat uiteindelijk echt gaat invullen en die reductie echt gaat opleveren, ja, dan kom je er ook niet. Als je alleen maar zegt, we willen het wel, maar we doen het niet, ja, dan schiet je niks op. Ja. Dus 50%... je kan het zien als een voorbeeld van een invulling en wellicht zijn er andere alternatieve invullingen mogelijk die hetzelfde opleveren als het maar wordt opgeleverd. 50% reductie voor 2030, dat was het kabinetsbeleid. Is het eigenlijk nog? Wopke Hoekstra is daar van weggelopen afgelopen vrijdag. Is dat 2030 voor u heilig? Is dat wetenschappelijk heilig? Nou, het is duidelijk dat de urgentie heel groot is. En op zo'n manier dat het echt geen verder uitstel kan velen. Er verdwijnen, as we speak, planten en dieren uit natuurgebieden. Ook uit het landelijk gebied in Nederland. En als je een soort eenmaal kwijt bent, is het veel moeilijker en duurder om hem terug te krijgen dan wanneer je er nog wat van had. Ja. Dus hoe langer je eigenlijk wacht, hoe groter eigenlijk ook de inspanning die je moet plegen om die natuurwaardes weer terug te krijgen. Dus het is ook voor boeren gewoon helemaal niet slim om dat nog 5 jaar uit te stellen. Want het betekent dat eigenlijk de opgaves die je dan voor je kiezen krijgt nog vele malen groter zijn dan dat die nu voorliggen. Ja. Praat u ook tegen mensen zoals professor Lindeboom? Natuurlijk. Professor Lindeboom is een collega die ik al lang ken. En in de wetenschap, zoals ik zei, is er altijd discussie. En discussie is prima. Ja. En daar dat is ons dagelijks brood. Dus uiteraard, als er mensen zijn van ja, de huidige maatregelen van het kabinet, die zijn niet op goede wetenschap gebaseerd. En ze hebben daar hele steekhoudende argumenten in. Waarom bijvoorbeeld de natuur niet achteruit gaat in die mate als die is vastgesteld. Of waarom die reductie van stikstofemissies niet zal leiden tot natuurherstel. Of dat werkelijk het hele beleid op drijfstand is gebaseerd. Als daar echt steekhoudende argumenten zijn, dan moet er naar geluisterd worden. Ja. Alleen die steekhoudende argumenten, die heb ik niet gehoord. Nee, meneer Lindeboom lanceerde onlangs een plan om zonder krimp van de veestapel de stikstofcrisis aan te pakken door meer te investeren in technologische innovaties. En dat plan werd door de Telegraaf grootgebracht. Goed nieuws voor bezorgde boeren. Er is toch een manier om de stikstofuitstoot te verminderen zonder dat de agrariërs hoeven te stoppen. Dat zeggen 2 gerenommeerde stikstofprofessoren die eerder lid waren van een speciale stikstofwerkgroep van D66. Ja, meneer Lindeboom, u bent een van die mensen. Goedenavond nogmaals. U bent emeritus hoogleraar marine ecologie. U behoort niet tot de 36 wetenschappers die het opiniestuk hebben ondertekend vandaag in Trouw. Nee. En we kunnen denk ik ook wel stellen dat u niet de hoofdstroom van de wetenschap vertegenwoordigt op dit dossier, hè? In die zin dat u tot een minderheid behoort. Bent u het met die vaststelling eens? Nee, oh. Ik zou dat niet weten. Ik bedoel, er lopen heel veel wetenschappers in dit land rond. En ik zou dat niet weten. Er zijn er die roepen wat zij roepen. En ik heb reden om naar voren te brengen wat ik naar voren breng. Wat dacht u? En daar zitten aardig veel andere wetenschappers bij inmiddels. En er komen er steeds meer bij die zich aansluiten nu. Dit blijft dan een probleem, hè, meneer Olf. Hoe bepaal je nou wat de hoofdstroom van de wetenschap is? Ja, dat zo werkt het niet. Dat heet natuurlijk wetenschappelijke consensus. En die wordt bijvoorbeeld in de wetenschappelijke literatuur via reviews wordt die vastgelegd. En het enige wat ik kan doen is alle wetenschappers die op dit gebied in Nederland actief zijn, op een vakgebied wat raakt aan deze discipline benaderen. En niemand heeft nee gezegd in het feit om samen dit stuk te schrijven. Dus u zegt wel, dit is de hoofdstroom van de wetenschap. Dit is wat mij betreft de hoofdstroom van de wetenschap. Bent u het niet over eens? Hebben we vastgesteld. Maar we hebben ook vastgesteld dat u zegt dat dat wel zo is, meneer Olf. Meneer Lindeboom, wat dacht u toen u de brief las vanmorgen? Ja, ik dacht van, nou ja, daar komen ze. Maar tegelijkertijd... Daar komen ze? Ja, met hun opmerkingen over bijvoorbeeld dat we het allemaal wel weten. Maar we weten het helemaal niet allemaal. Ik bedoel, dat kun je wel roepen, maar in de werkelijkheid is dat niet zo. Maar voor de helderheid, u bent ook voor stikstofreductie, toch? Nou, even voor de duidelijkheid. Wij hebben 2 notities uitgebracht in de afgelopen 2 jaar... waarvan dus de recente 2 weken geleden. Ja. En ik lees u even voor wat er in onze eerste notitie bovenaan staat. Nederland heeft een korte en lange termijn stikstofprobleem. En het is duidelijk dat de hoeveelheid stikstof die de lucht, de bodem en het water ingaat, omlaag moet. Ja. Dat staat meteen op de eerste zin. En dan staat de stelling: stikstof is maatwerk. De huidige generieke benadering is gedoemd te falen. En dan komt bijvoorbeeld het verhaal over die modellen. Ja, nou, zullen we dat even uit elkaar even proberen of vast kunnen stellen dat u het eens bent over het feit dat de stikstof gereduceerd moet worden? Absoluut. Ja, oké. Ja. Dat is alvast een begin. U zegt, je kan alleen niet via de modellen vaststellen waar dat moet gebeuren? Je kunt dat niet via de modellen vaststellen. Die modellen zijn veel te grof. Die zijn onjuist, er zitten onjuistheden in. Een van de dingen die ik ontdekte toen ik ermee begon 2,5 jaar geleden was dat er een onjuistheid in het RIVM-model zit in de zin dat men ammoniak uit de Noordzee laat komen, die bijvoorbeeld op Texel tot 25% stikstofdepositie leidt, dus extra stikstof hier. Mm-hmm. Nou ben ik wel marine-ecoloog en ik weet dat er geen ammoniak uit de Noordzee komt. Dat heb ik toen uitgezocht, aangevocht, ik ben wezen praten met mensen en nogmaals, er komt nu meer en meer uit. Het is nu zelfs zover dat in de nieuwste brief van de minister aan de Tweede Kamer staat dat er inderdaad niet zoveel ammoniak uit de Noordzee komt als het RIVM in het verleden dacht. Oké. Meneer Olf, wat denkt u als u dit hoort? Ja, allereerst over geen generieke benadering. Ik geloof net dat we vaststelden dat de benadering misschien te specifiek was. Van ja, het is het een of het ander. Hè? Van als je wat nu voorligt, wordt juist bekritiseerd als zijnde een te gedetailleerde kaart, te decentralistisch, te kleinschalig. Mm-hmm. Als ik dan ook hoor van ja, we moeten niet een generieke benadering hebben, dan moet je dan juist toch te kleinschalig. Ik kan het gewoon slecht volgen. U zegt er is geen generieke benadering nu. Nee, dat absoluut niet. Natuurlijk niet. Er wordt juist kritiek geleverd op de detailkaart die nu voor ligt. Dus, even de ammoniak uit de Noordzee. Ja, die ammoniak uit de Noordzee. Professor Lindeboom heeft dat vastgesteld. Voor zover ik weet is dat ook gecorrigeerd in de RIVM-modellen. Het is prima. En dat heeft exact met die wetenschappelijke progressie te maken die ik net benoemde. Dus het feit dat je een bijdrage levert aan een verbetering van modellen en een verbetering van het dossier, dat wil toch nog zeggen dat van dan af aan alles mis is wat daarin zit. Het is goed dat specialisten op die deelonderwerpen waar ze verstand van hebben meepraten over dit dossier en proberen de modellen en de voorspellingen beter te maken. Dus dat is helemaal prima. Maar ik zie daar eigenlijk geen kritiek in waarin je zegt, nou, dan moet dus een totale benadering van tafel. Want dan moeten we ook zeggen van ja, wat is dan de alternatief? Want dat is het volgende punt. Uw voorstel, meneer Lindeboom, is kijk veel meer naar innovatie en probeer met behulp van innovaties de stikstof terug te dringen in plaats van... Ik wil heel even terug naar dat model en wat we daarover zeiden net. Dat ging over die ammoniak uit de Noordzee. Ja. Vandaag zijn de provincies bij meneer Remkes geweest. Ja. Daar hebben de provincies die aan de zeegrenzen kritiek gehad op het feit dat het RIVM, ondanks het feit dat ze weten dat er geen ammoniak uit zee komt, niets hebben veranderd. Want het zou namelijk betekenen dat de Hollandse kust, en met name de Noord-Hollandse kust, heeft geen stikstofprobleem. Dat is dus helemaal. Dus wat meneer Olf daar zegt, dat men dat verwerkt heeft, is helemaal niet waar. Okay. Ik heb vanochtend nog gesproken met de co-auteur die bij de krantenartikel staat, Wim de Vries. En die zegt nu ook, nee, dat klopt, het heeft men niet gedaan. Dus dat is gewoon niet goed. Nee, en moet wel aangepast worden. Maar dan wil ik toch proberen een stap verder te komen. Ja. Want de hoofdmoot van uw aanpak is toch innovatie, innovatie, innovatie. Dan hoef je geen veestapel in te krimpen. Nee, wij komen volgend. Het is vreselijk ingewikkeld. En wat er voortdurend gebeurt, is men haalt daar één stukje uit en gaat daarop zitten wijzen en gaat daarmee aan de slag. Ik kom volgende week nog met een kleine korte notitie dat het in werkelijkheid om 7 belangrijke punten gaat. Ja. En niet om 1 of 2. Maar dit is er één van, toch? En dat is één daarvan is dat je door de aanpak van het voedsel van het vee de ammoniakuitstoot met een behoorlijke hoeveelheid terug kunt dringen. Ja, met als gevolg dat je minder boeren uit hoeft te kopen. Dat ook, zeker. Ja, ja. Ja. Oké, laten we dat punt dan even pakken. U zegt, met innovatie van veevoer kan je een hoop terugdringen al. Mag ik het zo wel zeggen van u? Ja, en andere maatregelen. Meneer ja, Olf, hoor. Ja. Meneer Lindeboom heeft allerlei maatregelen waarmee hij zegt, dan hoeven we minder in te krimpen. Ja, dat bijmengen van dingen in het voer, volgens mij kwam dat 2 jaar geleden ook al eens voorbij, en 5 jaar geleden ook, en 10 jaar geleden ook. Natuurlijk zijn er technische innovaties die zorgen voor minder stikstofemissie. En natuurlijk zijn technische innovaties op het niveau van stalvloeren, op het niveau van het wassen van lucht, op het niveau van voer van het vee, dat is allemaal belangrijk. En daardoor is de landbouw ook gelukkig al bezig met het reduceren van de stikstofemissie. De vraag is het genoeg en is het op tijd? Ondertussen gaat die trend van natuurverlies door en hebben daar ook internationale afspraken over gemaakt. En als al die afspraken, als al die innovaties werkelijk op de plank lagen, dan kun je ook afvragen van ja, waarom zijn ze dan eigenlijk niet uitgerold en wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor dat ze niet zijn uitgerold? Dus maar dat is ook interessant. Gelooft u er helemaal niet in of zegt u dat kan wel een bijdrage leveren, maar Lindeboom maakt hem te groot? Ja, het is absoluut een bijdrage aan de reductie van stikstofemissies, maar het is niet zo dat daarmee binnen de tijd die nodig is voor de natuur de emissies zo kunnen worden teruggebracht dat het probleem opgelost is. Dus het is een onderdeel van het probleem, maar het is niet zo dat met puur technische ingrepen de landbouw verder zo kan blijven als die is, met alle massale exporten van vee en van vlees en van zuivel naar het buitenland. En dat is gewoon een schijnoplossing. Dus dat is ook de boeren onnodig op investeringen jagen die uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn en dus ook bij de rechter het gewoon niet zullen halen. Ja, meneer Lindeboom. Nou, er zijn twee dingen die hier spelen. Dat is namelijk dat de landbouw er al in geslaagd is om haar uitstoot sinds 1995 te halveren met allemaal nieuwe technieken. Dus dat kan. Dus dat weten we al. Het andere grote punt is, hoe zit dat nou eigenlijk met die natuur? Want we roepen voortdurend dat die natuur dood is en dat het allemaal helemaal misgaat en allemaal terugloopt. Maar ik ken inmiddels een flink aantal boswachters die mij benaderd heeft en die gezegd heeft van wat ze daar allemaal roepen over die natuur en die politiek, dat is gewoon niet waar. Wij zien op de Veluwe, zien wij onze bossen het beter doen. Er is ook recent een rapport verschenen dat het beter gaat. Op Texel heeft een boswachter een stuk in de Texelse krant geschreven. Van jongens, ik snap er helemaal niks van. Iedereen roept dat er hier niks meer groeit. En ik heb dat kaartje ook gezien wat er toen die vrijdag uitkwam. Mm. Deze planten, al die planten die dus niet tegen stikstof zouden kunnen, die groeien hier gewoon. Maar dit is interessant, meneer Olf. Want meneer Lindeboom zegt hier, het probleem met de natuur is veel kleiner dan wordt gesuggereerd. Ja, ten eerste, die stikstofemissies die zijn inderdaad gedaald sinds 1990... maar de laatste 10 jaar zijn ze gestabiliseerd op een niveau... zodat ze niet verder afnemen naar het niveau. Maar niet, ja, verder? Niet verder gedaald. Ja, en verder zou ik zeggen, vraag dus aan de directeuren van de natuurorganisaties... die vorige week bij Remkes hebben gezeten. De werkgevers zijn van die boswachters. Daar zul je niet een breed geluid horen. Maar wat zijn dit horen. Voor boswachters? Zijn dat individuen die dan toevallig een mooi stukje bos hebben ontdekt? Nou, de heer Lindeboom die refereert aan de duinen van Texel. Nu is dat toevallig, als je op de kaart van instandhoudingsdoelstellingen kijkt, omdat dat hele kalkrijke duinen zijn. Een duin wat niet gevoelig is voor verzuring door stikstofdepositie. Omdat daar inderdaad de wind van de Noordzee waait. Hij noemde ook de Veluwe. Ja, op de Schelling en op Vlieland en op Schiermonnikoog, dat zijn de zure duinen. Dat zijn de kalkarme duinen, waarop het ook een gewoon dramatisch is op dit moment wat betreft de zwak gebuffende kalkminnende planten. Op de Veluwe is er heel duidelijk een verlies van kalk. En dat gaat niet alleen over planten, maar dat heeft het beroemde verhaal van de vogels die hun pootjes breken. Gewoon omdat er zo weinig kalk zit in het voer, dat ze daar niet meer aan kunnen voldoen. Ongetwijfeld zal er bij iedereen en nog wat noemt zich tegenwoordig boswachter. Daar moet je ook nog voor uitkijken. Maar is natuur ook gewoon heel erg... Pas op. Is natuur ook heel erg gebieds... De kwaliteit van de natuur ook heel erg... Verschilt die heel erg van plek tot plek? Zou dat kunnen? Allicht. Er zijn grote verschillen. En ook natuurlijk, er zijn meer problemen voor de natuur dan alleen stikstof. Er is sprake van verdroging. Er is sprake van verschillen in pesticideninput. Wellicht zal pesticiden op Texel minder een rol spelen dan het bijvoorbeeld in de Gelderse Vlei speelt. Dus er zijn grote lokale verschillen. Dus maar dan moet je ook ter plekke gaan kijken. Ja, wat je dan moet komen doen. We weer op dat maatwerk wat nu van de provincies gevraagd wordt. Je moet dus gaan kijken waar liggen de kwetsbare natuurwaardes. Wat moet je daar doen? Op sommige plekken zul je de waterstand moeten verhogen in combinatie met stikstofreductie. In andere plekken zal stikstofreductie de hoofdmoot zijn. Op weer in andere plekken zijn gebieden te klein en ligt het meer aan landschapsversnippering. Dus er moet een brede aanpak komen voor het landelijk gebied, waar je op integrale wijze gaat kijken wat is de diagnose van de patiënt natuur. En laten we proberen een medicijn toe te dienen. Ja. Wat werkelijk een oplossing is. Ja. Ik ga dit gesprek beëindigen, hoewel het niet af is, snap ik heel goed. Meneer Lindeboom, ik zie dat u nog iets wil zeggen, maar de tijd is echt op. Ik ga u hartelijk bedanken, meneer Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. U sprak namens 36 wetenschappers die vandaag een brief schreven. En Han Lindeboom, emeritus hoogleraar Marine Ecologie aan de Universiteit van Wageningen. En u bent een van de criticasters waar zij tegen hadden. Beide dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De armoede in Nederland groeit nu al zichtbaar en dan moet de komende winter met uit de pan reizende energieprijzen nog beginnen. Om te voorkomen dat veel huurders een armoedeval maken, moet er een huurbevriezing komen voor niet-energiezuinige woningen, bepleit econoom Tjalle van den Burg. En dat is tegen het zere been van de voorzitter van Vastgoedbelang en dat is Jack de Vries. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer van den Burg, hoe werkt zo'n huurbevriezing precies? Nou, je stelt gewoon vast aan het begin van volgend jaar dat de huren van woningen met energielabels D tot en met G, dus dat zijn de minst energiezuinige woningen, dat die huren niet mogen stijgen. Dus dat die gewoon constant blijven. En dat geldt dan voor alle huurhuizen in Nederland, of die nou bij een woningcorporatie zitten of bij een particulier. Als er een huis is, een huurhuis is, wat slecht geïsoleerd is, dan zegt u, dan mag je in zo'n huis de rekening niet laten, de huur niet verhogen. Ja, dat is het principe. En je zou er nog aan kunnen toevoegen dat als mensen echt een hoog inkomen hebben, dat het niet zou hoeven te gelden. Maar dat is een detail nou. En waarom doet u dit voorstel? Wat is de gedachte erachter? Nou, het idee is dat iedereen nou vindt dat we, of vele mensen vinden dat we in het voorjaar hebben we ook steun voor de energiearmoede gegeven. Maar dit is eigenlijk bij elke Nederlander terechtgekomen via bijvoorbeeld een lagere btw voor energie. Ja. En dat kost de overheid veel geld. Dus wat we nou moeten gaan doen, en dat zeggen meerdere economen, is dat we naar oplossingen moeten zoeken waarmee we heel gericht de armoede bestrijden waar die is. Nou, de energiearmoede die is het ergst. De pijn van de hogere energieprijzen die is het ergst in de huizen die het slechts geïsoleerd zijn. Okay. Dus als je die huizen nou een huurbevriezing geeft, ja, dan bestrijd je dus die armoede daar heel gericht. Ja, ik kwam in de voorbereiding ergens een getal tegen van 75% van de mensen die echt lijden aan energiearmoede, die wonen in een huurhuis. Nou, dat is een huurhuis van de corporatiesector. En 12% woont in een huurhuis van de vrije sector. En 13% woont in een koopwoning. Ja, precies. Dus dan heb je nog meer dan 75%. Dan kom je zelfs op, wat is het, 87%? Ja. 87% woont in een huurhuis. En dus, zegt u, is dit een hele specifieke maatregel die je kan nemen om een hele gerichte groep te helpen? Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Gaan we naar meneer De Vries. Meneer De Vries, het zou goed zijn, zegt meneer Van den Burg, om juist bij die groepen de huren niet te laten oplopen. Wat denkt u? Nou, ik ben het met een aantal zaken van professor Van den Burg zeker eens. De situatie is schrijnend natuurlijk voor de koopkracht van mensen. Vanwege de energierekeningen, maar ook voor wat ze uit moeten geven in de supermarkt. Veel heeft natuurlijk te maken met de oorlog in Oekraïne. Alleen, er is bijvoorbeeld ook nog een ander probleem in Nederland. Dat staat in diezelfde kant van het opinieartikel van de professor. En wel in het hoofdcommentaar. Namelijk een schrijnend gebrek aan woningen. De woningnood in Nederland. En het doel wat het kabinet daar heeft is om 100.000 woningen te realiseren. Ja. En het nieuws vandaag ging er weer over van ja, we gaan niet eens de 50.000 halen. En dat komt omdat de mensen die daarin moeten investeren, of dat nou institutionele beleggers zijn, pensioenfondsen of particulieren, met alle maatregelen die nu op de woningsector afkomen, zoiets hebben van ja, wij durven dat risico niet meer aan. En dus zijn we op dit moment het paard achter de wagen aan het spannen. Maar wacht even, we zijn aan het praten over de verhoging van de huren en u begint over de bouw van nieuwe woningen. Ja, omdat dat een andere prioriteit is en een belangrijk probleem in Nederland. Het schreeuwend tekort aan woningen. Oké, u zegt, als je die huren gaat bevriezen, dan blijft er te weinig geld over bij die verhuurders om nieuwe huizen te bouwen. Is dat wat u zegt? Nou ja, het kabinet geeft ook aan in haar regeerakkoord. We houden investeerders nodig, particulier en institutioneel, om die woningvoorraad te creëren. Ook om die woningvoorraad te verduurzamen. Daar is dus kapitaal voor nodig. En op het moment dat je dat allemaal maar gaat afromen met maatregelen, en daar is het voorstel van de professor maar één van, er liggen er nog heel veel van het kabinet, die ik de 10 plagen van Egypte heb genoemd. Dan is er dus niet meer dat geld om te investeren in nieuwbouw of in het ombouwen van kantoren in nieuwe woningen, dan wel om juist die huizen te verduurzamen. U zegt, dus wil nog een andere vergelijking maken. Want ik ben heel erg voor inkomensbeleid en het punt wat de professor maakt, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Maar dat moet de overheid doen met gericht inkomensbeleid. Bijvoorbeeld via de gemeente. Ik zag ook weer een pleidooi van Wopke Hoekstra. Daar moet 10 miljard extra bij daarvoor. Maar wat de professor eigenlijk een beetje voorstelt. Kijk, de prijzen in de supermarkten die stijgen nu met 18%. En hij zegt eigenlijk van nou, wat ik ga zeggen tegen Albert Heijn is dat de prijs van de pindakaas ga ik maximeren, want Calvé heeft geld zat. Ja. Dus in zijn artikel zegt hij, ja, bij de corporaties gaan we het compenseren. Ik ga u onderbreken, meneer De Vries. Bij de particulieren, maar niet bij de beleggers, want die hebben geld zat. Nou, dat klopt dus niet. Oké, even twee punten uit elkaar houden. Meneer Van den Burg, meneer De Vries zegt, die huurders die zijn helemaal niet zo rijk. Dus je kan wel denken dat je daar geld weg kan halen, maar dan kunnen ze niet meer innoveren. Ja, bijvoorbeeld de prijzen van woningen die verhuurders bezitten, die zijn de laatste 8 jaar met 80% gestegen. Dus die verhuurders hebben een gigantische winst gemaakt, gemiddeld. De huren die zij in de vrije sector kunnen vragen, die zijn ook heel hoog, veel hoger dan de onderhoudskosten. Dus ze krijgen veel geld, ze hebben gigantisch veel winst gemaakt op de prijsstijging van hun woningen. En het enige wat ik vraag is een beperkt offer van deze groep vermogende mensen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als we die mensen een offer gaan vragen, dan gaan ze geen woning meer bouwen. Nou, als je zulke gigantische winsten hebt gemaakt met het bezit van woningen, dan kan er wel een beetje af. En dan ben je nog steeds geïnteresseerd in het bouwen of kopen van woningen. Dus ik zie het probleem niet. Bovendien heb ik het helemaal niet gehad over prijsbeleid voor de supermarkten. Dat is iets wat niet voor mij is. Dat was een vergelijking. Zou ik de professor mogen vragen of hij weet wat het aandeel in het woningaanbod in Nederland qua huur boven de 1.000 euro zit? Welk percentage van het woningaanbod is dat? Meneer Van den Burg? Ik weet niet precies hoe hoog dat percentage is. Nee, dat is maar 8%. Hè. Nederland kent de kleinste vrije huursector van heel Nederland. En ook de helft van het woningaanbod van onze leden bij vastgoedbelang zit gewoon in de sociale huursector, in de gereguleerde huursector tot die 780 euro. Dus u veegt nu een groep op een hoop en zegt van ja, daar wordt enorm veel winst gemaakt. Maar dat is niet zo. Terwijl diezelfde overheid wel heel veel van ons vraagt, juist om datgene wat u ook wil, zorgt dat die huizen duurzamer worden om daarin te investeren. Nou, dat wij dus ook tegen die overheid zeggen, dat de regering Meneer Van den Burg heeft het woord. Meneer Van den Burg. Ja, dank u dat ik ook af en toe mag praten. Het is inderdaad waar dat de vrije huursector maar een klein deel van het geheel uitmaakt. Ik zeg ook 12% van de energiearmoede zit daar. Het grootste probleem zit inderdaad in de sociale sector. En daarvan zeg ik ook een huurbevriezing. Maar daar moet de overheid de verhuurders compenseren. Dat is wat ik daar zeg. En ik zeg voor die kleine groep met hogere huren van de privé-eigenaren. Daarvan zeg ik, nou, dat doen we dan ook een huurbevriezing alleen voor die woningen die slecht geïsoleerd zijn. Juist om die eigenaren te stimuleren om te gaan isoleren. En zo gauw ze dat gedaan hebben, kan de huur weer omhoog. Dus er is helemaal geen probleem. Die investeringen zijn rendabel, dus die verhuurders gaan er absoluut niet dood aan. Nou, die kleine groep, daarvan vraag ik nou een beperkt offer. Ik snap niet wat het probleem daarvan is. Nou ja, weet je, we hebben onlangs berekeningen naar het ministerie gestuurd waaruit blijkt dat een verhuurder met 3 woningen, u noemt dat voorbeeld in uw artikel, nog maar 1,2% rendement maakt. Die goede man wil een dak vervangen. Dat kostte 2000 euro voorheen. Nu met de gestegen bouwprijzen 7000 euro. Die mensen willen het huis verduurzamen, want het is voor hen vaak een opbouw van een pensioen. Ze willen die investeringen doen. Dus laten we nu met elkaar datgene wat in het regeerakkoord staat, wat het kabinet zegt, er moet een redelijk rendement zijn om die investeringen te kunnen doen. Met elkaar bepalen wat moet dat redelijk rendement dan zijn. En uiteindelijk meerdere doelen in het oog houden die we als kabinet op dit moment willen realiseren. En dat is ook die 100.000 woningen. En mijn grote zorg is dat die hele bouwende woningmarkt valt helemaal op zijn gat. Bij die 1,2% rendement die de heer De Vries noemt, zit er ook bij het rendement van de prijsstijgingen van het bezit van de woningen? Of is dat alleen de huur? Nou, ik heb u al gewezen op wat wij noemen de 10 plagen van Egypte. Er zijn heel veel maatregelen al van het kabinet die de huurstijging beperken. Ja, ik wil graag antwoord op mijn vraag. En veel prijsstijging zat in de WOZ-waardes. Nou, daar zit al een WOZ-cap op nu. Dit wordt heel ingewikkeld. De vraag van meneer Van den Burg dus was dan wel te volgen. Het rendement wordt steeds kleiner. En mijn betoog is, rendement is nodig om te investeren in nieuwbouw. Meneer De Vries. En realiseren van nieuwe woningen. En op het moment dat u deze maatregel doet, meneer De Vries, ja, ik wil even. Sorry, ik ga gaan u weer onderbreken. Hun bezit afstoten en spannen we het paard achter meneer van de wagen. Meneer De Vries, de vraag van meneer Van den Burg is, die 1,2% zit de waardestijging van de woning daarbij in? Nou, dat is de discussie over de vermogensaanwasbelasting die we nu voeren. Nee, dat is geen antwoord op mijn vraag, meneer De Vries. Nee, want veel zit. Nee, maar als u professor bent, dan weet u dat ook, dat de waardestijging op dit moment in Nederland nog niet belast is. Oké, dus het antwoord is gewoon. Nee, ik heb het niet over de belasting, meneer De Vries. Ik heb het over de prijsstijging. Gewoon met hoeveel procent gaan de prijzen van woningen omhoog en hoeveel rendement heeft dat de eigenaars opgeleverd? Ja, maar dat zit in stenen vast. Kijk, mensen investeren in woningen. Ja, ze kunnen die stenen verkopen, dat is je rendement. Ja, maar op het moment dat je het verkoopt, dan realiseer je rendement. Wij zijn niet tegen een vermogenswinstbelasting. Maar als u ook nu tegen de gemiddelde Nederlander gaat zeggen, u heeft een overwaarde van een paar ton op uw huis, daarover gaan we belasten. Ja, we hebben nu actueel die discussie over box 3. Ja. Dan ga je mensen dus geld vragen over geld wat ze niet in handen hebben. En zegt u dus gewoon tegen mensen, ook particulieren, verkoop je huis maar om de belastingen te betalen. Nou, zo'n land moeten we niet toe willen. Ik heb toevallig iemand gekend met 3 huizen. En wat ik hem als. En die zat inderdaad in een situatie met vrij hoge hypotheken in verhouding tot de waarde van zijn huis, maar wel hele hoge huren waarmee hij de hypotheek kon betalen. Ik heb hem meteen geadviseerd, ja, als jij zo krap bij kas zit, dan moet je 1 van die 3 huizen verkopen. Dan krijg je een gigantische smak geld voor. Kun je die andere huizen kun je isoleren, energie besparen, noem maar op. Ja. En dan maak je daar een prima rendement op. En dan heb je ook nog de winst van die verkoop van een woning. Maar als jij te veel wil, als je 3 huizen wil en straks nog 4, dan stijgen die prijzen nog verder. Ja, dan houdt het op, meneer De Vries. Want dan gebeurt dus precies wat ik voorspel. Mensen gaan hun bezit verkopen en daarmee hebben we uiteindelijk nog minder huurwoningen in Nederland. Nee, want als die mensen hun huizen gaan verkopen, dan kunnen andere mensen die huizen kopen, die wel het geld hebben om dan tot energiebesparing over te gaan. te gaan. Het probleem is dat, zoals u zegt, een deel, het is volgens mij maar een klein deel, maar een klein deel van de huidige eigenaren heeft inderdaad misschien niet het geld om nou te isoleren. Nou, laat die mensen een deel van hun huizen verkopen, dan hebben ze zelf geld om energiebesparing te doen. En die huizen worden gekocht die door andere mensen. Op de markt, die willen door andere mensen die willen investeren. Nog een andere uitdaging waar onze leden tegenaan lopen. 10 seconden, meneer De Vries. Ja. De professor zal weten dat in dit land, als je verhuurder wil verduurzamen, dat je de toestemming van de huurder nodig hebt. Oh ja. Veel verhuurders er tegenaan lopen, is dat veel oudere mensen zeggen, ik wil dat gedoe niet meer in mijn huis, ik werk er niet aan mee. Dan kunnen we niet. Wat doen we in dat geval? De aftrap van het debat heeft plaatsgevonden. Tjalda van den Burg, dank voor uw idee, econoom Tjalda van den Burg. We gaan kijken hoe het verder ontwikkelt. En dank voor dit gesprek. U bent van de Universiteit van Twente. En Jack de Vries, voorzitter van Vastgoedbelang. Ook u hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Einde van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof. Frenk van der Linden interviewt muzikoloog en componist Erik Voermans. 9:30 zijn wij weer terug met Langslijn en Omstreken, met daarin het wekelijkse Sportforum. Dank voor het luisteren en graag tot later. Dag. NPO Radio 1.